tak zwany przyjaciel. BSYKO. Przyjaźń na siłę razi. Rozkto. Piątkę bije do śmietnika, chłopaku z kraja. Przyjaciel, kolega, byś się zabija. Ważna decyzja podjęta w chwili. Można zrobić błąd, można się pomylić. Niepoparty osąd, zwykła bzdura. Śmieszna sprawa, bez sensu awantura. Nie tak szybko, nie tak szybko. Wchodzisz w dupę, chłopaku, chcesz być jak oni maczą. Podrzucisz trochę floty, tam dasz trochę na krechę. Myślisz, że jesteś w porządku, myślisz, że podam ci rękę. Pomocy, może to cię zaskoczy. Nie, kurwa, pierdolę się. Spoko jest znajomość spontanicznie zawarta, ale bez nakładu pracy ta znajomość gówno warta. Jak liczenie na farta, że tym razem dobra karta, jednak szurer zbiera pulę i ostatnia szata zdarta. Więc uważam i na ludzi zważam i się nie obdarzam. Kiedy przyjaźń nie sprawdzona, to na siłę jej nie stwarzam, lecz wyrażam nadzieję na poprawę stanu rzeczy. W jakim celu? Szczera chęć nic nie uleczy. Nic na siłę, z tą dewizą ciągle żyję. Pierwsze znajomości rzucające się na moją szyję. A ty co zacząłeś? Mówisz, że nie ty, to po chuj dałeś się omotać ziomkom złym. Ile nam psuliście krwi, hektolitry. Uważaj, wszędzie czai się pseudo ziomal chytry. Zważaj, wyrażam teraz subiektywny pogląd na tą kwestię i świadomy jestem, że nie każdy kryje w sobie bestię. Nic na siłę, z tą dewizą ciągle żyję. Pierwsze znajomości rzucające się na moją szyję. Ważna decyzja podjęta chwili, można zrobić błąd, można się pomylić, nie poparcie. Nic na siłę, z tą dewizą ciągle żyję. Pierwsze znajomości rzucające się na moją szyję. Ważna decyzja podjęta chwili, można zrobić błąd, można się pomylić, nie poparty o to. Ja przy swoim zostaję, bo na siłę przyjaźń razi. Więc nie szukam przyjaźni, zbędni kumple doraźni nie stali. Tacy pseudo doskonale, a za browar by sprzedali moją osobę i się śmiali nad mym grobem. Nie dam im tej satysfakcji. Kosa na rynku akcji, takich tanich akcji. Słowa przyjaźń, dewastacji i dewiacji. Umów ratyfikacji, za plecami kombinacji. Oszukanych ziomków z przewalonych frakcji. A ja z wersją kontro, nic na siłę, więc nie szukam przyjaźni papierowej, zanim z tobą się nastukam. Znajomość oblukam, na autopsji się opieram. Nie chcę, żeby ktoś mówił, chcę to robić za frajera. Wiesz, taka jest zasada. Przyjaźń przyjaciela nigdy nie zdradza. W biedzie pomaga, przyjaźń na siłę razi. Lepsza nienawiść, wolę w mordę lać. Rzekę za kwoty podać. Filozoficznie przesłanie, udokumentowana rzecz. Że to nowa prawda, o nie musi wiedzieć. Rzuca słowa, nie domyśla się, wie co cię czeka. Ściany mają uszy, bo kolega się wykuszy. Całe osiedle o tobie chudzi. A ziomek zaufany, gdzie się zawieruszy. Ty mu ufałeś, rękę podałeś. I co? Dostałeś w mordę. O! Przyjaciel, kolega, dobro i zło. Przyjaźń na siłę razi. Rozkmij to, rozkmij to, rozkmij to, rozkmij to. A ja z wersją kontro, nic na siłę, więc nie szukam przyjaźni papierowej, zanim z tobą się nastukam. Znajomość oblukam. Przyjaciel, kolega, dobro i zło, przyjaźń na siłę razi. A ja z wersją kontro, nic na siłę, więc nie szukam przyjaźni papierowej, zanim z tobą się nastukam. Znajomość oblukam. Przyjaciel, kolega, dobro i zło, przyjaźń na siłę razi. Rozbij dom, rozbij dom, rozbij dom. Tak zwany przyjaciel, BSYKO. Przyjaźń na siłę razi, rozbij dom.